Jean m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Et dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé, oui, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie, et combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. L'idole des jeunes, Johnny Hallyday, oftewel de Franse Elvis Presley. Hij overleed deze week op 74-jarige leeftijd. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond, nummer 499, van donderdag 7 december. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, aandacht voor Save the Children, foute kersttruiendag, op 15 december. Mensen met ernstig overgewicht zijn het beste uit met het Maastad ziekenhuis. En hoe kunnen we onze kinderen of leerlingen opvoeden en opleiden tot kritischer nieuwsconsumenten? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. showing the life that I'm living. This is the life that I have, and it's given to you. Yeah, and it's true. Lottie dot, twinkly D. Do you believe in a girl like me? Shine, this is the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start fessing. It's from state of depression. And then the thunderclouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Astrud Gilberto en Stan Getz op de sax. The Girl from Ipanema uit 1964. En daarvoor Shanice en I Love Your Smile. Op 15 december is het voor het tweede jaar op rij Save the Children Foute Kersttruiendag. Door heel Nederland gaan mensen op of rond die dag in een te kleurige, te drukke, maar in elk geval te foute kersttrui naar hun werk of naar school. Onder het motto Doe goed in een foute trui brengen ze geld bij elkaar voor kinderen in de kou. Mariska de Vries. Foute kersttruien, het is een trend, maar je kunt er ook iets heel goeds mee doen. Daar ga ik over praten met Rick Goverde. Hij is media manager van Save the Children in Nederland. Welkom. Hi. Wat hebben jullie voor actie met foute kersttruien? Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, wij organiseren, of wij hebben 15 december uitgeroepen tot Foute Kersttruiendag. De Save the Children Foute Kersttruiendag. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Omdat het, je zei het zelf al, Foute Kersttruien, het is een enorme trend. Save the Children in Engeland, in de UK, die hebben de Foute Kersttruiendag al jaren. En daar is het een heel groot succes. Wat eigenlijk de bedoeling is dat mensen zo'n gekke trui aantrekken. Of geld bij elkaar leggen om hun baas in zo'n gekke trui te laten lopen. Of een event organiseren. Er is een grote run in het Vondelpark met gekke kersttruien. En zo proberen we geld op te halen voor kinderen in de kou. Make the world better with a sweater. Deel de warmte. Help kinderen in de kou, hoe je het ook wil noemen. Het gaat erom dat wij via de knusse, warme gezelligheid die Nederland opzoekt in de kerstdagen en steeds vaker met zo'n gekke kersttrui aan die eigenlijk heel lelijk is, maar dat is juist de grap. We zoeken de warmte en die warmte die is er niet voor kinderen in Jordanië, Libanon, waar de winter komt en die hebben het koud, want die wonen in tenten of zonder verwarming. Daar hoeft niemand zich in Nederland met zo'n die daar de warmte zoekt, hoeft zich daar schuldig over te voelen, maar tegelijkertijd kun je wel helpen. Maak een selfie, post hem op Facebook en doneer €3. Roep je vrienden op om dat te doen. Wat ik zei, sponsor je baas in zo'n kersttrui. Laat de hele afdeling in een gekke kersttrui lopen. Het hele bedrijf in een gekke kersttrui. Vorig jaar heeft het ministerie van OCW meegedaan. En die hebben werknemers hebben geld bij elkaar gelegd. In totaal meer dan €4.000. En die hebben Jet Bussemaker, toenmalig minister, een hele dag in zo'n kersttrui laten lopen. Fantastisch dat ze dat ook doet. Ja, hartstikke geweldig. Leuk. Super. Ja. Geweldig. Want je zei al, je bent van Save the Children. Kun je in het kort even zeggen wat jullie precies met dat geld doen? Want je zegt kinderen die het koud hebben, die in tentenkampen zitten, ja, die vluchteling zijn. Wat doen jullie concreet met het geld voor deze kinderen? Nou, heel concreet kopen we, het kan zo simpel zijn als dekens, warme laarzen, warme truien, brandstof voor kacheltjes. Tentzeil soms. Dat ze bescherming hebben tegen de kou. Dat is het hoofddoel. Het hoofddoel is, dit geld wordt uitgegeven aan kinderen die het koud hebben, die beschermd moeten worden tegen de kou. Want hoe koud wordt het daar 's winters? Nou, ik ken geen temperaturen. Maar ik kijk in de bergen van Afghanistan. Er zijn op dit moment honderdduizenden vluchtelingen vanuit Pakistan naar Afghanistan getrokken. Die moeten Pakistan verlaten. Die zitten nu in Afghanistan en die hebben daar geen huizen. En waarom moeten ze Pakistan uit? Politiek. Ja. Politiek. Dat zijn politieke machten, vluchtelingen. Politieke, ja. Dat zijn hogere krachten waar wij geen invloed op hebben. Wat we wel kunnen doen is die mensen die daar het slachtoffer van zijn, proberen te helpen. Ze hebben nog geen huis, ze hebben nog geen woning, ze hebben heel weinig. En er zitten kinderen in vluchtelingenkampen in Jordanië, op vluchtelingenplekken in Libanon, Irak, Syrië. Daar vriest het gewoon tijdens de winter. Mensen denken dat warme landen zijn. Het kunnen ook warme landen zijn. Maar het hangt er maar net vanaf waar je woont. En in de winter is het daar gewoon bitter koud. Ja, want hoe groot is Save the Children? Kun je daar iets over zeggen? Ja, Save the Children zit in 120, iets meer dan 120 landen. Om kinderen te helpen. En we hebben duizenden werknemers. Wat ik net zei, het zijn vooral lokale werknemers die daar... Dat werkt het beste, hè? Die weten de weg, die kennen de mensen, die kennen de cultuur en die weten hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen. Ja. Ja. €3 en een gekke trui aantrekken. Ik zou zeggen, mensen, dat is niet zo heel veel moeite. Doe het gewoon op 15 december. Jullie hebben ook een website waar nog meer informatie staat, waar je acties kunt melden misschien ook. Klopt dat? Nou, je kunt je aanmelden voor een. Je kunt je aanmelden, dan krijg je een welkomstpakket. En daar staan allerlei tips in en suggesties over wat je zou kunnen doen. €3 geven kan. Het is natuurlijk nog veel leuker om een evenement of iets met het kantoor te organiseren. Of een borrel met z'n allen in een gekke trui en dan zo'n kersttrui en dan een borrel. Mensen kunnen naar savethechildren.nl/kerst. Dan komen ze op de website terecht. Daar staat alle informatie. Als ze zich aanmelden om mee te doen, dan krijg je een pakket thuis gestuurd. En daar zit nog meer informatie in. En daar zitten tips en trucs in over hoe je mee kunt doen. Nou, en als je niet zo van gekke kersttruien houdt, je kunt ook gewoon doneren om de kinderen te helpen. Er staat allerlei informatie op jullie website. Wat voor projecten jullie allemaal doen. savethechildren.nl. Ik dank je heel hartelijk. Rick Gover, de media manager van savethechildren.nl. En heb je zelf al een gekke kersttrui? Ja, ik heb nou toevallig, ik had er vorig jaar. Ik had wel verwacht dat je hem aan zou hebben nu. Ja, natuurlijk. Stom, ik heb hem niet bij me. Maar toevallig hebben we vandaag. Save the Children heeft een eigen kersttrui laten ontwerpen. Een speciaal collectors item, zeg maar. Die hebben we vandaag binnengekregen. Nou ja, daar heb ik er eentje van gekregen. Nou, dan willen we absoluut nog een foto van je toegestuurd krijgen. En die kunnen we dan op de website zetten. Dankjewel. Save the Children op 15 december, dus allemaal een kersttrui aan. Dankjewel. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras tout. Choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. About Eve was dat, en Martha's Harbour. En daarvoor nog een nummer van Johnny Hallyday, Un jour viendra. Straks, welk ziekenhuis kies je als je ernstig overgewicht hebt? Maar eerst muziek van Ken Booth. Sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest tears I have been new. All the years I have with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my own, and I would give anything I own just to have you back again. to talk to you words again, just to hold you once again. Het jaar was 1974 voor Everything I Own van Ken Booth. De bariatrische zorg van het Maastad ziekenhuis, bedoeld voor mensen die kampen met ernstig overgewicht, is door zorgverzekeraar CZ beoordeeld als de beste zorg. Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de hoogstgestelde landelijke kwaliteitseisen voor deze zorg. Zo bereikt bijna 90% van de patiënten die een maagverkleining heeft ondergaan binnen een jaar een afname van meer dan 50% van het overgewicht. Herman de Bruin. Ik kan iemand feliciteren met de beste zorg. Dat is René Klaassen. Zit hier in de studio. Welkom. Gefeliciteerd. Jullie hebben het goed gedaan. Ja. In de bariatrische zorg. Nou, toen ik dat las, dacht ik, hè? Wat is dat? Ik ben geen medicus natuurlijk, dus waar hebben we het over? Ja, nou, we hebben het over de zorg rond de gewichtsreducerende operaties. Of eigenlijk, kort gezegd, de maagverkleiningen die we doen met mensen met ernstig overgewicht. Ja. Ja, bariatrische zorg, dat is dan de medische term die dat heet. Of eigenlijk de bariatrische chirurgie. Maar mensen met overgewicht die een behandeling moeten ondergaan, dat is meer dan alleen een dieet volgen. Ja, zeker. Dat is meer dan alleen een dieet volgen. En het gaat even voor de duidelijkheid alleen om mensen met ernstig overgewicht. Hè, dus de morbide obesitas, zoals dat heet. En waar dus de body mass index boven de 40 is. Ja, ongezond dus. Dat is ongezond. Hè, daar zit ook de morbide, hè, dus ziekelijk overgewicht. Of die gepaard gaat met ziekte. En daar hebben jullie een prijs voor gewonnen? Of in ieder geval een ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, je moet een ranglijst, hè, dus CZ, hè, die vergelijkt eigenlijk een aantal indicatoren die wij als ziekenhuis... CZ is de zorgverzekeraar? Dat is een van de belangrijkste zorgverzekeraars in deze regio. Zij vergelijken eigenlijk de zorg tussen verschillende ziekenhuizen. Op basis van indicatoren die wij zelf aanleveren. Ja. Op basis daarvan staan we in ieder geval in hun bovenste lijstje. Ja. Daar zijn wij heel blij mee. En wat hebben jullie zo goed gedaan dat je bovenaan bent geëindigd? Ja, nou, kijk, de zorg, hè, rondom deze patiënten, die is vrij complex. Hè. Het is, wat u al zegt, ja, het is niet zomaar een dieet, dat klopt. Hè, maar het is ook niet zomaar een operatie. Het is eigenlijk een hele samenstelsel van een hoop behandelingen tegelijkertijd. Hè, tegelijkertijd of achtereenvolgens. Het is niet alleen die maagverkleining. Nee, zeker niet. Hè. Dus er gaat een hele periode aan vooraf. Hè, dus waarin mensen gescreend worden, waarin mensen voorgelicht worden, waarin puntjes op de i gezet worden. We kijken of mensen geschikt zijn. We kijken of mensen klaar zijn voor die operatie. Ja, maar dat is bij elke operatie zo, neem ik aan. Zeker, maar het traject hiervoor is een stuk langer en uitgebreider. En het heeft ermee te maken dat de eigen inbreng die mensen zelf moeten doen vele malen groter is vergeleken met andere operaties die we doen. Moet je zo erg gemotiveerd zijn dat je het echt wil? Ja. Is dat de eigen inbreng bijvoorbeeld? Ja, dat is een van de belangrijkste factoren voor succes op langere termijn. Als we alleen de operatie zouden doen, dan zou uiteindelijk op lange termijn, en dat is waar het mij om gaat, dat ze na 5 of na 10 jaar of na 20 jaar nog steeds effect hebben voor zo'n operatie, dan zou het effect minder dan de helft succes hebben. Als mensen niet gemotiveerd zijn. Of niet goed voorbereid. Of niet goed weten waar ze aan beginnen. Want wat zou er dan kunnen gebeuren zonder helemaal in de medische termen verzeild te raken? Zeker. Nou, kijk, als we zo'n maagverkleining doen, dan kan je vlak na zo'n operatie maar heel beperkt eten. Mm-hmm. En dat helpt mensen natuurlijk in het begin. Dat kan bijna niet anders. Hè. Maar op de lange termijn kan je dat prima omzeilen. Hè, als je daar niet goed op voorbereid. Dan kan je weer eigenlijk er omheen. Zeker. En het lichaam gaat natuurlijk ook allerlei aanpassingen doen. Want die denkt, hé, ik word gefopt. Hè, dus die gaat ook weer kijken of die maag wordt toch niet groter. Hè? Nou, het kan wel iets groter worden. Maar het gaat met name de hele seintjes die zo'n maag geeft aan de hersenen. Hè, dus zo van, je zit vol stop met eten of hongergevoel. Dat soort ingewikkelde seintjes, die kan hij wel een beetje aanpassen. Die kan zo'n lichaam wel een beetje mee omzeilen. Ja. Of die kan jouw opdracht geven, ga op zoek naar Dus de nazorg is ook heel belangrijk. Zeker. Hè? En het ook heel van belangrijk is, en dat die duurt lang. Hè? Wij bieden dat aan voor 5 jaar, zolang is dat ook echt nodig. Mm-hmm. Hè, waarvan, dat kun je zich best voorstellen, dat het eerste jaar best intensief is. Hè? Dan zien we de mensen heel veel terug. In het tweede, derde jaar wordt dat, als het goed gaat, wat minder. Ja, maar in totaal wordt 5 jaar kijken wij ook. En ook kijken of het goed blijft gaan. Hè. Als wij na 2 jaar merken van, deze patiënt is toch misschien wat minder in het regime, dan proberen we dat weer duidelijk recht te maken. Recht te zetten eigenlijk. Dat proberen we weer recht te zetten, ja. Want mensen zijn geneigd om weer in hun oude patroon te vervallen? Die neiging bestaat, hè. Maar het is wel zo dat de meeste mensen ook wel weten waar ze aan beginnen. Hè. Ook om ze daarbij helpen. En ook wel die alarmsignalen. En ook vaak zelf al aan het bel trekken van, ik heb weer wat meer moeite. Ja. En dan moeten we weer wat meer hulp aanbieden. Dankjewel. René Klaassen van het Maastad Ziekenhuis. Nou, dan kunnen we het hierbij laten. Maastadziekenhuis.nl. Bariatrische zorg. We weten nu duidelijk wat het is. De beste zorg voor het Maastad Ziekenhuis in Nederland. Nogmaals de felicitaties. René Klaassen, dankjewel. Iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij niet altijd vrienden? Nog geen ene moer verdienden, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Als ik weer barstig was, bleef je me trouw, gaf me wat ik wilde geven aan jou, bracht me wat ik voor jou meebrengen wou. Wist dat ik jou nooit alleen laten zou. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Geen ene moeder verdiende, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Samen waren wij niet altijd samen, voor eeuwig met elkaar gegroeide namen. Zo samen door de jaren heen. Vrienden, waren wij niet altijd vrienden? Ook toen we nog geen ene moer verdienden. Steeds vrienden, dus vrienden. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. Nor has my heart ever spoken to me when a love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed. Nor will I willingly clutter my life with these things that don't last. Be still my heart, my heart be still. If our eyes should meet, then so be it. No need to trouble the heart that is hidden when no one can free it, only to tear it. Silje Nergaard was dat, een Be Still My Heart uit 2001. En daarvoor Nederlandstalig van Ramses Shaffy en Lisbeth List in Samen. Hoe kunnen wij onze kinderen of leerlingen opvoeden en opleiden tot kritischer nieuwsconsumenten? Wat is nepnieuws? Hoe herken je het? En wie of wat bepaalt wat echt nieuws is? Vragen die de revue passeren tijdens de interactieve workshop Net Echt van jouwmedialab.nl. Eveline Lampfen. Weet je als ouder of misschien zelfs als grootouder eigenlijk helemaal niet wat jouw kind doet op media? Dan ben je denk ik niet de enige. En misschien zou je daarom ook best wel eens interesse kunnen hebben in een stukje mediawijsheid en een stukje mediaopvoeding. Wie dat kan aanbieden is Sharik Sarfaraz. Hij is van het bedrijf Jouw Media Lab en hij is hier. Welkom. Ja, dankjewel. Is dat nou eigenlijk zo dat ouders helemaal niet zo goed weten wat hun kind doet op media? En dan hebben we het niet alleen over televisie, maar vooral ook over internet, hè? Smartphone. Ja, smartphone en vooral social media gebruik. Mm-hmm. Bij jongeren van, laten we zeggen, 13 jaar en ouder, dan is het best wel intensief. Het gaat van langer dan 2 uur op een dag tot vergevorderde stadia waarvan je eigenlijk kan zeggen van dat gaat dan richting een verslaving. En dat gebeurt natuurlijk in de huissetting. Dat kan gewoon thuis zijn. Dat iemand zich helemaal overgeeft aan bepaalde mediaonderdelen. En dan lijkt het alsof je heel erg dichtbij zit. Want je puber zit naast jou op de bank. Maar eigenlijk weet je natuurlijk helemaal niet wat zich er afspeelt op dat schermpje. Nee, en Eigenlijk is het ook zo dat men dan vaak beperkend denkt. Dat je gewoon denkt van ik ga dat gebruik verbieden. Ik ga er gewoon voor zorgen dat het beperkt wordt. Maar de beleving van het kind is daarin eigenlijk doorslaggevend. Hoe beleeft het kind het eigenlijk? En om daar de aansluiting bij te vinden heb je een betrokken ouder nodig. Maar ook een open houding. Van laat je kind nou ook eens vertellen. Want ze hebben ook wel kennis en kunde. Ja, want als ik dan denk aan mijn puberteit, en dat zal je zelf misschien ook wel weten. Je wilde helemaal niet dat je ouders alles van jou wist. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat je je kind toch waarschuwt voor dingen waar het mis kan gaan, maar dat je niet er bovenop zit? Ik bedoel, wij dronken ook wel eens een biertje te veel of deden iets wat niet helemaal mocht. Ja, het verschilt eigenlijk ook per kind. Je kan zeg maar als opvoeder niet één beleid uitvoeren als je drie kinderen hebt. Ieder kind heeft weer zijn eigen gebruiksaanwijzing, ondanks het DNA wat er misschien in alle drie de kinderen aanwezig is. Dus het is eigenlijk wel maatwerk om te kijken van wat sluit het beste aan bij welk kind. Sommige kinderen zijn er wel bij gebaat om gewoon te confronteren met harde feiten. Harde feiten zoals je bijvoorbeeld ziet wat tegenwoordig in het nieuws ook wel eens is gekomen. Dat tieners zeg maar slachtoffer zijn van cyberpesten. En vervolgens in een soort web terechtkomen waar ze niet meer uit kunnen. En dan doen ze een suïcidepoging. Of ze zijn succesvol daarin. Want dat is, daar hebben we ook al in Nederland voorbeelden van. Ja, dat hoor je de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. En dat is dus denk ik ook waarom vooral scholen, onderwijsinstellingen jou steeds vaker weten te vinden. Omdat jij natuurlijk een stukje training kan aanbieden. Ja, klopt. Voor ouders en daar is het eigenlijk mee in het leven geroepen. Mediaopvoeding ouderavonden. Dus dan gaan we met de ouders in gesprek van waar lopen ze tegenaan? En hoe zouden ze dan eigenlijk daarmee om kunnen gaan? Wat je bij ouders ziet is dat er ook heel veel vragen zijn. En dat ze dan eigenlijk naar eer en geweten proberen te handelen om hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. En daar begint het inderdaad wel mee, die oprechte betrokkenheid. En dan kunnen wij ook tips geven van wanneer is het een kwestie van loslaten, wanneer is het een kwestie van even wat scherper de teugels aantrekken, maar wanneer is het een kwestie van juist de aansluiting vinden. Juist proberen te verdiepen in van wie is mijn kind en wat doet mijn kind. En dat geldt eigenlijk ook voor leraren, want we hebben ook leraren bijscholingsavonden. En dat is eigenlijk bedoeld omdat de leraren ook een stukje opvoeding overnemen van de ouders die dan, stel je voor twee oude gezinnen allebei werken. Dus dan zie je elkaar een uurtje en dan kan ik me voorstellen dat bepaalde signalen dat je die kan missen. Dus ouders hebben daar ook wel de ondersteuning nodig van de leraren. En leraren die hebben daarin wel een iets nadrukkelijke rol als het gaat om signaleren. Als er nou mensen zijn die denken, ik wil heel graag meer weten. Ik wil eens een keer een kopje koffie met jou drinken. Of ik wil jou misschien wel inhuren voor een training op maat voor mijn school. Of in mijn buurthuis. Wat moeten ze dan doen? Nou, we hebben een website en we zijn ook op social media actief. Onder jouwmedialab.nl. Eigenlijk via alle kanalen zijn wij wel benaderbaar. Sharik Sharfaraz van Jouw Medialab. Goed dat je ook nog even noemde dat je het niet alleen doet. Je doet het samen met Michel Jansen. Ja. We gaan je opzoeken op internet en misschien zien we je wel bij een hele interessante training. Ja, dank je wel. Van harte welkom. Doeg. Best thing that ever happened to me. Even terug in de 80e jaren met de Style Council en You're the Best Thing. Dit is de late avond met Bert de Wolf. Thank you. change. Oh, I'm dancing through the fire just to catch a flame of your love again. Do something to me somewhere deep inside. Get close to a peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame, just to get close to, just close enough to tell you that. You do something to me, something deep inside. Paul Weller en You Do Something To Me. De late avond van donderdag 7 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en wel de 500ste editie. Gepresenteerd door Han van der Horst met als gasten vertegenwoordigers van meewerkende oproepen en de presentators van het programma. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Michael Learns to Rock sluit af met You Took My Heart Away. Fijne nacht. Staring at the moon so blue, turning all my thoughts to you. I was without hopes or dreams. I tried to dodge an inner scream, but you saw me through. Heart of stone, you take my hand to guide me home, and now.